មហាសង្គ្រាមឆ្នាំមុំីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570គ្រិស្តសករាជ2026មហាសករាជ1948ចលសករាជ1388សុភមស្តវរមង្គលាជ័យយេតិរិកព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកន្តាកន្លងទៅហើយបាន2569ត្រឹមថ្ងៃសុក្រ15កើតខែពិសាខលុះដល់ថ្ងៃសៅរ៍1រោចខែពិសាខឆ្នាំមុំីអត្តសកតទៅចូលពុទ្ធសករាជ2570និងគណនាឆ្នាំមុំីឥឡូវនេះសង្គ្រាន្តចូលនៅថ្ងៃអង្គារ12រោចខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2026វេលាម៉ោង 10:48 នាទីព្រឹកពេលនោះព្រះអាទិត្យចេញពីមិនិរិស័យទៅស្ថិតនៅឯមេសរិស័យតាមផ្លូវគោវិថីគឺផ្លូវកណ្ដាលមានទេវធីតាមួយព្រះអង្គជាមគ្គនាយិកាព្រះនាមរាជសាទេវីជារាជបុត្រីទី3នៃកបិលមហាព្រហ្មគង់នៅចតុមហារាជិកាត្រង់អំពើពកខ្មៅលំអនៅព្រះកាដោយសិទ្ធឈូកអភរណៈកាយមនោរាផស្សហាត្រង់លោហិតឈាមព្រះហស្តាំត្រង់ធ្នូព្រះហស្តឆ្វេងត្រង់ត្រីសូលត្រង់គង់ឈោបបើកប្រណិតលើខ្នងមេនុម័យសេះជាមគ្គពាហនៈទើបនាំអស់ទេវបុត្រទេវធីតាទាំងមួយសែនកោដហោះទៅកាន់គុហាកែវធំមមេលីនាទីភ្នំកៃលាស់ខេត្តហេមពាន្តជាទីតម្កល់ទុកនៅព្រះសិរសាកបិលមហាព្រហ្មដែលតម្កល់លើពានមាសនាំមកដង្ហែប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរុរាជតាមផ្លូវព្រះអាទិត្យចរចំនួន60នាទីទើបនាំយកទៅតម្កល់ទុកកន្លែងដើមវិញហើយប្រជុំទេវបុត្រទេវធីតាទាំងមួយសែនកោដចូលទៅស្រង់ទឹកអនន្តមហាស្រះដែលមានទឹកហូរចេញពីបំពង់ថ្មកែវដែលជាមតកឧសភរិទ្ធទាំង7ត្រជាក់ខ្សែមខ្សានព្រះរិទ្ធហរតីហើយនាំគ្នាចូលទៅសមាទានរក្សាសិលដោយសមមនុស្សរីករាយគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងភគវតីសភាសាលាដែលព្រះវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តថ្វាយដើម្បីបន្តបងអពមង្គលឲ្យជ្រះស្រឡះហើយចម្រើននៅសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលជន្មាយុយិនយូដល់ទេវតានិងមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយតាំងពីឆ្នាំថ្មីចូលមកនេះបានទូលំទូលាយសុខខ្សែមខ្សានតរៀងទៅថ្ងៃអង្គារ12រោចខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2026វេលាម៉ោង 10:48 នាទីព្រឹកជាថ្ងៃចូលឆ្នាំវរមហាសង្គ្រាន្តថ្ងៃពុធ13រោចខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2026ជាវរវណ្ណបុត្រថ្ងៃព្រហស្បតិ៍14រោចខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2026វេលាម៉ោង 14:40 នាទី 12 វិនាទីជាវរៈឡើងស័កគម្រប់ជាសង្គ្រាន្ត3ថ្ងៃស្រេចបរិបោចូលជាសកលឆ្នាំមុំីអត្តសកមហាសករាជ1948ចលសករាជ1388តទៅនៅក្នុងឱកាសសង្គ្រាន្តទាំង3ថ្ងៃសូមអស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីផងទាំងឡាយរៀបចំពលិកាគ្រឿងសក្ការៈបូជាអត់ប្រទីបឆ្វេលាថ្វាយព្រះរតនត្រ័យនិងទទួលស្វាគមន៍ទេវបុត្រទេវធីតាឆ្នាំថ្មីហើយខំលះបង់ចិត្តអាក្រក់អន្តរថៃជាចិត្តអប្រិយជាប់ដោយគំនុំគំគួនព្យាបាទឆ្នាំនេះដែលកើតមានក្នុងឆ្នាំចាស់ឲ្យជ្រះស្រឡះតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្អប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានិងបញ្ញាធ្វើបន់សន្ទានតាមប្រពៃណីរក្សាសីល5ឲ្យបានជាប់ជានិច្ចនោះទេវតានឹងឲ្យពរសពសាធុការលោកអ្នកនឹងមានសិរីសុស្ដីសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការតាំងពីឆ្នាំថ្មីនេះតរៀងទៅទំនាយតាមថ្ងៃសង្ក្រាន្តក្នុងឆ្នាំមុំីអត្តសកទំនាយថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទំនាយថាឆ្នាំនេះនឹងកើតអន្តរាយកណ្ដាលទីក្រុងកើតមានភ្លើងឆេះយ៉ាងសាហាវកើតនៅចោចិត្តកាចច្រើនឡើងមនុស្សប្រែជាមានចិត្តអាក្រក់ហើយមានជំងឺដង្កាត់ច្រើនជាទីបំផុតមិនល្អមនុស្សផងទាំងឡាយនឹងកាត់ទុកសោករុកភ័យស្លាប់ព្រោះជំងឺផែនដីនឹងស្ងួតហួតហែងដើមឆ្នាំនឹងមានភ្លៀងបន្តិចបន្តួចនឹងកាត់កលយុគសង្គ្រាមច្បាំងគ្នាមនុស្សផងទាំងឡាយទទួលនឹងក្តីលំបាកជាច្រើនអណែកទំនាយថ្ងៃវណ្ណបុត្រត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទំនាយថាឆ្នាំនេះស្រូវអង្ករផ្លែឈើនិងថ្លៃមនុស្សទាំងឡាយនឹងក្តៅក្រហាយចិត្តជាទីបំផុតស្ត្រីទាំងឡាយនឹងត្រូវនិរិះប្រប្រាស់ពីទីកន្លែងតែរស់នៅទីដតីផ្សេងផ្សេងទំនាយថ្ងៃឡើងស័កត្រូវនឹងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទំនាយថាឆ្នាំនោះសមណព្រាហ្មណាចារ្យនឹងប្រតិបត្តិចោចិត្តដោយធម៌ដែលប្រសើរវិសេសភ្លៀងច្រើនស្រូវល្អទំនាយវេលាចូលឆ្នាំវេលាព្រឹកទេវធីតាត្រង់គង់ឈរលើមគ្គពាហនៈទំនាយថាខុននាងទាំងឡាយនឹងក្តៅក្រហាយជាអនេក បរិជនទាំងឡាយនឹងមានសេចក្តីវិបត្តិប្រែត្រឡប់ទៅជាប្រការដតីផ្សេងផ្សេងនានាជាអនេករណ្ដាប់ទទួលទេវតារណ្ដាប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមពីបុរាណរៀងរហូតមកត្រូវរៀបរៀនទទួលទេវតានៅខាងមុខផ្ទះមួយសម្រាប់តាំងគ្រឿងពលិកាផ្សេងផ្សេងត្រូវរៀបក្រាលសម្ពុតពណ៌សឬសម្ពុតតាមអំពើទេវតាក៏បានហើយរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការបូជាទេវតាមានជាអាចបាយសី9ថ្នាក់1គូបាយសី7ថ្នាក់1គូបាយសី5ថ្នាក់1គូបាយសី3ថ្នាក់1គូបាយសីបច្ឆាម1គូស្លាធម៌1គូទឹកអប់1គូទៀន5ធូប5លីក5ផ្កា5ដាក់លើជើងពាន1គូចេកនួនចេកណាំវ៉ាដាក់លើជើងពាន1គូផ្លែឈើ11មុខរៀបដាក់លើជើងពាន11គូដងឡៅ1គូទឹកស្អាត2កែវស្រេចហើយនៅវេលាម៉ោងដែលទេវតាចុះមកត្រូវជួបជុំក្រុមគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធជ្រះស្រឡះនៅមន្ទិលទាំងពូងតម្កល់ចិត្តរំពឹងកិត្តទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលុះចប់ពិធីទទួលទេវតានៅខាងដើមរៀនគួរមានក្លោះមួយបាំងផងដែរនៅគ្រប់ដងវាយទាំងអស់ត្រូវដាក់ផ្កាមលីភួងពីលើគ្រប់ដងវាយនៅលើជើងពាននិងលើបាយសីត្រូវដោតទៀនហើយដុតបំភ្លឺទំនាយប្រចាំឆ្នាំមមីអត្តស័កកេនព្រះពិរណសាសឆ្នាំនេះប្រហោះជាអធិបតីបាននាគ5បង្អល់ទឹកភ្លៀង500មេចែកចេញជាចក្រវាល200មេព្រៃហេមពាន150មេមហាសមុទ្រ100មេនិងចម្ពោះទ្វីបមនុស្សលោកមានចំនួន50មេបណ្ដាលឲ្យទឹកភ្លៀងនៅដើមឆ្នាំកណ្ដាលឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំភ្លៀងស្មើល្អកេនធីរាតិគុណឆ្នាំនេះស្ថិតនៅរាសីធ្នូត្រូវត្រង់អបោធិតចុះទំនាយថាអាកាសធាតុត្រជាក់ទឹកភ្លៀងដើមឆ្នាំកណ្ដាលឆ្នាំច្រើនចុងឆ្នាំតិចទឹកច្រើនទំនាយទឹកទន្លេឆ្នាំនេះទំនាយអំពីទឹកទន្លេស្ទឹងបឹងបួរត្រូវសេះសូន្យទំនាយថាទឹកទន្លេស្ទឹងបឹងបួរធំជាងឆ្នាំទាំងពួងកេនធញ្ញាហាឆ្នាំនេះបានសេះសូន្យមានឈ្មោះថាបាបទំនាយថាស្រូវសំណាបក្នុងស្រែចំការផលដំណាំបានផល1ភាគខូចខាតអស់9ភាគស្រូវដុះល្អតែ2ដំបងនិងការទុរភិក្សប្រជានុរាស្ត្រនឹងទទួលរងនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយមានទុក្ខលំបាកព្រោះធញ្ញាហាមាំងសាហាផលលហាមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់នៅតំបន់ខ្លះកើតក្តីអន្តរាយជាអនេកដោយទុក្ខលំបាកខ្សត់ខ្សាយតលក្រព្រោះសត្វកណ្ដុរស៊ីបំផ្លាញផលដំណាំទំនាយការធ្វើស្រែកែនការធ្វើស្រែទំនាយថាស្រែដីទំនាបនិងស្រែដីទួលគ្រប់ទីកន្លែងបានផលល្អដូចគ្នាទាំងពីរយ៉ាងកែនប្រឹក្សាឆ្នាំនេះត្រូវចំសេះ5ត្រូវត្រង់ដើមរកាជាស្ដេចមានទំនាយថាមនុស្សផងទាំងឡាយមិនមានកលយុគស្រណុកជាពេកកែនព្រះអាទិត្យឆ្នាំនេះព្រះអាទិត្យជិះភ្លើងជាដើមទៅទំនាយថាឆ្នាំនេះមានគ្រោះពំជានៅ7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តភ្លើងនឹងឆេះក្នុងស្រុកនាមគ្រុឌនាមខ្លានាមនៀកនាមពពែរីឯស្រុកនាមកណ្ដុលនឹងកើតទុរភិក្សអត់បាយទំនាយមនុស្សកើតឆ្នាំមមីលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីនាមជាសត្វសេះធាតភ្លើងទុនសាកំណត់នៅថ្ងៃសៅសេរីធ្លាក់មកពីដៃស្ដាំរបស់ព្រំមូលប្រលឹងនៅនឹងដើមចេកកាលណាទៅរស់នៅកន្លែងណាទីណាឲ្យយករំសៅឬដីខ្សាច់ទៅដាក់ពូនគល់ចេកឬរកដើមចេកមកដាំទុកខាងជើងនិងខាងលិចផ្ទះដែលខ្លួនរស់នៅទើបមានសិរីសុស្ដីសិរីមង្គលរស់នៅត្រជាក់ត្រជុំជាសុខមនុស្សកើតឆ្នាំនេះរមែងជាមនុស្សមានឫទ្ធិពីក្រអឺតក្រទុំតែសន្តានចិត្តល្អជាទីពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យនៃញាតិមិត្តបានពាក្យសម្ដីនិយាយច្រើនគ្រោកគ្រៀតមិនសូវទន់ភ្លន់សត្រូវច្រើនកើតបានដោយសារតែសម្ដីរបស់ខ្លួនជាមនុស្សមានវាសនាខ្ពស់មិនអាចអ្នកណាប៉ុនប៉ងជាទីបានឡើយការនៅពីតូចច្រើនលំបាកវេទនីតែចូលដល់វ័យចាស់នឹងខ្លាចជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំពីព្រោះជាមនុស្សមានសតិបញ្ញាឆ្លៀវវៃប៉ុនប្រសពក្នុងការរកស៊ីយល់នៅជម្រៅគ្រប់ល្បិចកលរបស់មនុស្សចូលចិត្តភ្លេងភ្លាត់និងលបែងផ្សេងផ្សេងបើផ្លាស់លំនៅទីដតីល្អប្រសើរជាងនៅក្នុងទីកន្លែងកំណើតមុខរបរដែលស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សកើតឆ្នាំនេះគឺពេទ្យគ្រូម៉ោអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមេធាវីនិងជាអ្នកជំនួញជួញប្រែបើធ្វើការងារដែលយកកម្លាំងកាយទៅបដូរដូចជាធ្វើស្រែចម្ការច្បាស់ដំណាំនិងបានផលជាមធ្យម Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ជីវិតខ្ញុំមកជួបស្នាសាខ្លួន

chất chiết ồn à ta ơi tu bay bông sập chất chiết ồ ca na bông sôm ồn à bông sôm sắc thank you.